पंचदशी ग्रंथ के ब्रह्मानंदे योगानंद प्रकरण के विचार चल रहा है। श्लोक संख्या 59 का उच्चारण करते हैं। सुखम अस्वाप्सहमत्राहम्। उच्चारण सुखम, देखिए संस्कृत में ना दो दो अक्षर के साथ चलिए, वो थोड़ा आसान होगा उच्चारण। सुखम अस्वाप्सहमत्राहम् न वै किञ्चिदवेदिशम्। न वै किञ्चिदवेदिशम्। इति सुप्ते सुखाज्ञाने इति सुप्ते सुखाज्ञाने परामृशति चोत्थितः। परामृशतिश्चोत्थितः। सुखमस्वाप्समत्राहम् न वै किञ्चिदवेदिशम्। इति सुप्ते सुखाज्ञाने परामृशति चोत्थितः। सुसुप्ति पूर्व श्लोक में हम लोगों ने विचार किया। सुसुप्ति में संपूर्ण प्रपंच का उपशम, उसके कारण तम प्रधान प्रकृति में हो जाता है महाराज, अर्थात संपूर्ण प्रपंच का विलय, उसके उपादान भूत तम प्रधान प्रकृति में हो जाती है। और तमरूप प्रकृति से सारा आच्छादित हो जाते हैं, इसीलिए वहां उस सुषुप्ति अवस्था में जीव अन्य किसी भी प्रकार के संस्पर्शज जन्य सुख का अनुभव नहीं करते। सब अज्ञान के द्वारा आवृत होने के कारण एकमात्र ब्रह्म के साथ तादात्म्यता प्राप्त करके उस आनंद का अनुभव करता है। वहां अगर अन्य कुछ होता तो भाई फिर दूसरे विषय तज्जन्य अनुभव, तज्जन्य अनुभव सुख अथवा दुख का बोध होता। सब कुछ चूंकि इंद्रिय ग्राहक शक्ति सब विलय हो जाता है, विलीन हो जाती है, और इसीलिए वहां तम के द्वारा अज्ञान के द्वारा सब आवृत होने के कारण वहां जो उनका आनंद का अनुभव है वो अनुभव तो ब्रह्म आनंद का ही प्रकाश है। इतना बतलाया। अब उसको ही क्या रूप है इस श्लोक में बतला रहे हैं। न केवलम श्रुति प्रसिद्धो अर्थ, ये केवल श्रुति प्रतिपादित अर्थ को ही बतलाया, इतना नहीं, किंतु सर्वानुभव सिद्धो अपि इत्याह। ये सब के अनुभव के विषय है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो सब जो भी सुसुप्ति तक पहुंचते हैं महाराज, सब व्युत्थित होकर के क्या कहते हैं कि मैंने ऐसा सोया, ऐसा कुछ भी नहीं पता चला। सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। उसी को यहाँ सर्व अनुभव को यहाँ बतला रहे हैं। जो सुसुप्त सौसुप्त जो सो करके उठा मनुष्य, उस सुसुप्त पुरुष का अनुभव बतला रहे हैं। देखिए टीकाकार के साथ चलते हैं। सुसुप्ताद उत्थितः पुरुषः एतावन्तं कालं सुखम् अहम् अस्वाप्सम् न किञ्चिद् अवेदिशम् इति एवम् निद्राकालीने सुखाज्ञाने परामृशति स्मरति अतो अपि सुप्तौ सुखमस्ति इति अवगम्यते। देखिए सुप्तात् उत्थितः, जिन्होंने गाढ़ निद्रा तक पहुंचे और वहां से जब उठ करके आए, इसलिए लिखते हैं सुप्तात् उत्थित पुरुषः। उनका क्या अनुभव है? कहते एताबंतम कालम सुखम अहम अस्वाप्सम। एताबंतम कालम अब तक, एताबंतम कालम मतलब अब तक महाराज सुखम सुखपूर्वक मैंने सोया, न किंचिद अवेदिशम मैंने कुछ भी नहीं जाना। तो दो देखिए, सुख का ज्ञान सुखपूर्वक सोया और अज्ञान का मैंने कुछ नहीं जाना, दो। तो दो का परामर्श होता है। यहां लिखते हैं इत्येवम् निद्रा कालीने, निद्रा काल में सुसुप्ति पुरुष को सुख अज्ञाने परामृशति। परामृशति शब्द का अर्थ लिखते हैं स्मरति, मतलब जो आपने अनुभव किया उसी का ना स्मरण आप करते हैं। आप हरिद्वार नहीं गए तो हरिद्वार का स्मरण कर सकते हैं? हाँ, किसी के द्वारा सुना आपने तो आपकी कल्पना होगी, वो स्मरण नहीं है नारायण। किसी के द्वारा आपने सुना व्याख्यान हरिद्वार में ये है वो है, तो वो आपने कल्पना के द्वारा उसका एक आकार बनाया, पर तो अनुभव के बिना स्मरण संभव नहीं है। इसीलिए तो स्मरण का न्याय में लिखते अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, स्मृति का डेफिनेशन देते हैं कि अनुभव जन्य जो ज्ञान है वही स्मृति है। तो अनुभव नहीं है और आप स्मरण कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं। और आप स्मरण कर रहे इसका मतलब है कभी न कभी आपने अनुभव किया। तो जो सुषुप्त पुरुष है गाढ़ नींद से जो उठ करके आए, वो जब बोल रहे कि मैंने सुखपूर्वक सोया, सुख का अनुभव है और मैंने कुछ नहीं जाना, तो ये अनुभव बिना किम परामृशति कैसे वो परामर्श कर सकते। इसका मतलब है आपने अनुभव किया और जागृत में आकर के उसी अनुभव को आपने स्मरण किए, ठीक है। इसीलिए लिखते हैं इति एवं निद्रा कालीने, निद्रा काल में सुख अज्ञाने परामृशति स्मरति। निद्रा काल में जो सुख का, निद्रा काल में जो अज्ञान का अनुभव किया उसी का स्मरण कर रहे हैं, स्मरति। अतः अपि सुप्तो सुखम अस्ति अवगम्यते इत्यवगम्यते। इसलिए इससे यह निश्चय करके बतला रहे हैं कि भाई सुसुप्ति में सुख तो है भाई। इसीलिए पता नहीं लगता ना, हम लोग विषय सुख से संस्पर्शज सुख से इतना ओतप्रोत है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और उसके तत्तद विषय के साथ संयोग से जो अनुभव है सुखानु, इससे इतना ज्यादा हम लोग एकात्मता हो गए कि ये छोड़कर के भी सुख का एक अनुभव संभव है, विषय के बिना ये तो ध्यान में ही नहीं रख सकते। मतलब सुख का मतलब ही हमारे सामने हमारे बीच यही है, सुख है तो इसका मतलब कोई कांटेक्ट जरूर हुआ होगा। अरे बिना कांटेक्ट के, बिना विषय के भी सुख को प्राप्त कर सकते, और यहां आपको ले जाएगा। इसीलिए ये जो विषय जन्य जो सुख है ना, वो विषय का सुख नहीं है, क्योंकि आप आनंद स्वरूप है, आप सुख स्वरूप है ना। आपका ही सुख आप केवल एक आश्रय को, माध्यम को बना करके आप प्राप्त करते हैं, और आप ऐसा मानते हैं कि इस विषय का दर्शन किया, इस विषय के साथ कांटेक्ट में आए तो और विषय से ही सुख मिला। वस्तु के गुणधर्म सुख नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी वस्तु के गुणधर्म सुख नहीं हो, नहीं तो एक वस्तु अगर उनका गुणधर्म, वस्तु का गुणधर्म सुख है तो ये कभी भी बदलने वाला नहीं होता। आज हमारे लिए सुख का कारण है, अन्य समय हमारे लिए दुख का भी तो कारण बनता है। अगर इसका स्वभाव सुख ही है तो महाराज ये कभी भी हमें दुख नहीं देते। इसका मतलब सुख का जब आप अनुभव करते हैं वो तो महाराज आत्म सुख, वही सुख जो है इसके द्वारा छन करके आता है, तो हमको लगता है कि ये देखा हमने और इससे ही मुझे सुख मिला। सुख तो महाराज आपका स्वरूप है, और उसी स्वरूप सुख को ही आप प्राप्त करते हैं। इसीलिए देखिए सुसुप्ति का दृष्टांत इसलिए अच्छा लगता है कि वहां कोई भी विषय नहीं है, विषय ग्राहक इंद्रिय भी नहीं है, सब विलय हो गया, तो भी आप सुखम अहम अस्वाप्सम कैसे बतला रहे हैं। इसका मतलब वहां जो सुख है वह आपका अपना जो स्वरूप है, आनंद स्वरूप, उस परब्रह्म के साथ एकात्मता को प्राप्त करके। इसलिए तो वहां उपनिषदों में है ना, रसो वै सह रसम ह्ययायम लब्ध्वा आनंदी भवती। वो रस स्वरूप परमात्मा है और उसी के एक एक कण जो है सर्वत्र पाकर के हम आनंदी भवती, आनंदवान होते हैं। तो परमात्मा के सिवाय कोई आनंद रूपता अन्यत्र नहीं है और वही आपका स्वरूप है। इसलिए सुसुप्ति में जाने से लगता है कि भाई विषय के गुणधर्म में सुख आनंद नहीं है, वो तो आत्मा में है, और उस आत्मा के साथ बेखबर होने के कारण हम लोग ऐसा मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि विषय जन्य सुख हमें मिला। ठीक है, और तभी जाकर के तो भाई देखिए ना, किसी कोई बहुत बड़ा दुखी है, उनको महाराज बहुत प्रिय है लड्डू, और उनको मान लीजिए कुछ घाटा लग गया तो दुख हुआ। लड्डू सुख का कारण है, उनको बड़ा पसंद है, तो इतना बड़ा दुख हुआ तो उनको चार लड्डू दिया जाए, थोड़ा दुख थोड़ा तुम्हारा कम हो जाएगा, ये सुख ले लो, होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? अरे लड्डू का गुणधर्म है सुख है देना, तो इतना बड़ा दुख हुआ तो चार लड्डू खा लो, थोड़ा दुख कम हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, उल्टा हो सकता है, कमेगा नहीं। इसलिए सुख कहां है? इसीलिए तो वो गीता जी में आया ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, जे ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। कितना सुंदर, देखो आद्यंतवंत कौन्तेय न तेसु रमत, जो बुध जन है, जो विवेकी है, वो उसमें रमण नहीं करते। किसमें रमण नहीं करते? ये ही संस्पर्शज भोग, संस्पर्शज जो भोग है, शब्द के साथ कान का, रूप के साथ आंख का, रसनेन्द्रिय के साथ रस का, ये संस्पर्शज भोग है। कहते भगवान दुख यौनय एवते, ये सब हमारा दुखों का खान है, और हमारा बुद्धि सुख का, यही तो बंधन है। दुख का यो नया ए बते, क्यों आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि दुख का यो? कहते हैं आद्यंत बंत, इसका आदि भी है, शुरुआत भी है, अंत भी है। तो ऐसा विचार करके विवेकी आद्यंतवंत कौन्तेय न तेसु रमते, उसमें रमण नहीं करते विवेकी बुद्धजन। इसीलिए संस्पर्शज सुख तो नहीं है महाराज, वो तो दुख योनय एवते। इतना ध्यान रखिएगा, सुख तो महाराज आपका स्वरूप है और सब विषयों को शब्द स्पर्श रूप रस गंध चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक ये सारे को से जब आप अलग होते हैं तब जाकर के आप अपना सुख को प्राप्त करते हैं और वो उसके लिए सुसुप्ति में जाकर के आप अनुभव करते हैं कि ना तो वहां इंद्रिय है, ग्रह ग्राहक शक्ति है, ना तो कोई विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ना चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक, सब विलय हो गया अज्ञान में, फिर भी वहां सुखम अहम अस्वाप्सम, इसका मतलब है वो आपका अपना आनंद रूपता का ही एक प्रकाश है, एक झलक है। इसलिए दुखी क्यों हो रहे हैं हम, क्यों दुखी हो रहे हैं? जब आपका स्वरूप है आनंद, आपका स्वरूप है ना, इतना ही तो बतलाया, तो क्यों आप दुखी हो रहे, क्यों हम दुखी हो रहे? बेखबर होने के कारण। बस देखो, नहीं लगता है कि क्या कितना बेकूफ हम? देखो, है आनंद रूप और खबर नहीं है और रो रहे महाराज। हाँ, इसीलिए तो शास्त्र हमारे दृष्टि दिला रहे ना कि एक तरफ तो देखो उसको तुम अनायास इसको त्याग नहीं सकते, कम से कम जो तुम्हारा नित्य प्रतिदिन की जो घटना है उस पर देखो कि सुसुप्ति में जब तुम प्राप्त कर सकते हो तो इसी को तुम एवर होकर के सजगता के साथ भी ला सकते हो। इसीलिए तो शांत सुखाय, जो विवेकी जन है ना, वो अन्य सुख के लिए अन्य आश्रय अन्य विषय की अपेक्षा नहीं करते हैं। और हमारे लिए तो महाराज कोई ना हो तो सुखी ना मिले, एका अकेला में कोई सुख है? अरे राम राम, बोर हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध जन तो अकेले में ही, क्योंकि वो सुख स्वरूप परमात्मा आत्मा को उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए सुख का आधार सुख का आश्रय विषय कभी भी नहीं। भगवान बता दे दुख यो नया, अगर बनाया तो आपको दुख ही होना है। इसलिए यहां कहते निद्रा कालीने सुखा ज्ञाने परामृशति स्मरति अतः अपि सुप्तो सुखम अस्ति इति अवगम्यते। प्रश्न ये किया था सुसुप्ति में कैसे सुख है भैया, सुसुप्ति में कैसे सुख है? अरे जागृत में हमने शब्द स्पर्श का चयन किया, उठाया और उससे हमको सुख लगा, हमको कुछ खाने का मन हुआ खाया तो बस तृप्ति, ये सुख है। जागृत में तो हम कर सकते हैं, परंतु सुसुप्ति में कैसे सुख का? कहते सुसुप्ति में जो सुख है वही सच्चा सुख है। और ये वहां, परंतु ये बाहरी जागृत कालीन का जो है वो तो तुमको पता नहीं लगता है कि आत्म सुख का ही एक प्रकाश के रूप में तुम्हें मिल रहा है। ननु परामर्शस्य अप्रमाणत्वात् कथम तद्बलात् सुख सिद्धिर इति इति आशंक्य तस्य अप्रामाण्ये अपि तन्मूलभूत अनुभवबलात् तत्सिद्धिर इत्यभिप्रायेण आह। परामर्श शब्द आया ना, उसका अर्थ है स्मरण स्मृति। परामर्श मतलब ऐसे तो हम लोग व्यवहार में भी ये कहते अरे परामर्श कर लेंगे, ऐसे बोलते कि नहीं आप लोग? ना, यही मैं परामर्श बोलते ना, हम लोग आपस में परामर्श कर लेंगे मतलब विचार कर लेंगे, ऐसे अर्थ में हम चर्चा कर लेंगे। परंतु यहां परामर्श शब्द का अर्थ है स्मृति, ये इसलिए मैंने ध्यान दिलाया क्योंकि व्यवहार में हम अन्य अर्थ में उसको प्रयोग लाते हैं और यहां परामर्श शब्द का अर्थ है स्मृति। ननु परामर्श से, ये जो आपने कहा निद्राकालीन सुसुप्ति में सुख और अज्ञान का अनुभव होता है और तभी जाकर के उठ करके वो परामर्श करते हैं, तो ये परामर्शस्य अप्रमाणत्वात्, ये अप्रमाणिक है, कोई प्रमाण इसमें नहीं है। कथम तद बलात्, और जब वही खुद ही प्रमाणित नहीं है, अप्रमाणिक है, तद बलात् उसके बल से सुख का कैसे आप सिद्धि कर देते हैं। भाई परामर्श जिसके पूर्व पक्ष मतलब आगे के ग्रंथों को जोड़ रहे हैं ना, तो ये संबंध बता सकते हैं कि भाई जो परामर्श जो स्मरण आप बोल रहे हैं ना स्मृति, तो ये इसमें ही प्रामाणिकता नहीं है। तो जो खुद प्रामाणिक नहीं है उसके बल पर आप अन्य को कैसे साध सकते, ठीक है ना। इसीलिए लिखते हैं परामर्शस्य अप्रमाणत्वात्, परामर्श का ही प्रामाणिकता नहीं है। कथम कैसे तद बलात्, उसी के बल पर, परामर्श के बल पर सुखम सुख सिद्धि, सुख की सिद्धि आप कर रहे हैं। मतलब सुख की सिद्धि मतलब क्या, सुसुप्ति में सुख है, सुख का अनुभव है, स्मरण है, इसीलिए अर्थ स्मरण तभी कर सकते हैं अगर अनुभव ना हो, अर्थात सुख सुसुप्ति में सुख का अनुभव हुआ, जागृत में आकर के वो स्मरण आप कर रहे हैं। तो आप पूर्व पक्ष कह रहे हैं भाई स्मरण यही अप्रमाण है, तो फिर सुख को आप कैसे प्रमाणित करते। कहते हैं आगे का ग्रंथ, परामर्शोनुभूतेस्ति परामर्शोनुभूतेस्ति त्यासीदनुभवस्तदा चिदात्मत्वात् स्वतो भाति चिदात्मत्वात् स्वतो भाति सुखम् अज्ञानधीस्ततः सुखम् अज्ञानधीस्ततः परामर्शोनुभूतेस्ति त्यासीदनुभवस्तदा चिदात्मत्वात् स्वतो भाति सुखम् अज्ञानधीस्ततः। अन्वय को देख लीजिए, परामर्शः अनुभूतेः अस्ति तदा अनुभव आसीत्। भाई परामर्श अगर कोई कर रहा है, परामर्श शब्द का अर्थ स्मरण, कोई अगर स्मरण करता है, अगर स्मृति है तो जरूर अनुभव रहा होगा। परामर्श अनुभूते अस्ति, ठीक है, तदा अनुभव आसीत्, अनुभव के बिना स्मृति संभव नहीं है। अगर स्मृति कर रहे महाराज व्युत्थित होकर के सुसुप्ति से आकर के अगर आप स्मरण कर रहे हैं तो निश्चित वहां अनुभव किया, ये वेदांत में क्या ये सर्वत्र बहुत निश्चय बुद्धि है भाई। अगर स्मरण कर रहे हैं, स्मृति है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से अनुभव, इसीलिए यहां उसको प्रतिष्ठित कर रहे हैं, अनुभव आसीत परामर्श अनुभूते अस्ति। इसलिए परामर्श स्मरण कर रहे हैं, इसका मतलब है अनुभव आपने किया। अनुभव किया नहीं और आपने परामर्श कर दिया, ऐसा होता? देखिए नित्य प्रतिदिन अपना ही बात है, हम ही आकर के कहते हैं कि भाई कुछ नहीं जाना, बड़ा आनंद से सोया, और देखो उसी में कैसे संशय है कि भाई ये जो कुछ नहीं जाना आनंद से सोया, ये जो दो अनुभव है, ये अनुभव कैसे मिला, वहां तो कुछ नहीं था, ऐसा लगता है ना, सुसुप्ति में तो कुछ नहीं है, वहां कैसे ये गया? भाई वहां हुआ है तभी जाकर के आप तो कहते कैसे होता है उसी को बतला रहे। चिदात्मत्वात् सुख स्वतो भाति, कहते हैं देखो अनवरत नित्य निरंतर हमारे ज्ञान जो है ना, किसी इसी इसको देख रहे हैं पुस्तक को, तो पुस्तक के ज्ञान के लिए क्या चाहिए भाई? पुस्तकम हम जानामि अथवा जानाति, तो कैसे? कहते चक्षुर इंद्रिय के द्वारा आपने जाना, करण चाहिए, करण के बिना तो अनुभव को हम स्वीकार ही नहीं करते हैं, और ये ही वहां जाकर कठिनाई है, सुसुप्ति में कोई करण तो है ही नहीं ना, तो वो कैसे अनुभव कर लिया भाई? मतलब कितना डिपेंडेंसी देख रहे हैं ना, ये जो इंद्रियों के प्रति कितनी निर्भरता देखो, कि इंद्रिय के बिना भी आप अनुभव कर रहे हैं, आप परामर्श कर रहे हैं, परंतु कितनी दासता है कि उसको हम अस्वीकार करते कि नहीं नहीं नहीं वहां जरूर ये सब नहीं है, ये तो आप बतला दे रहे हैं। अरे इंद्रिय के परवश होकर के जो जीवन है भाई, इंद्रिय के बिना भी थोड़ा देखा जाए। इसीलिए तो वेदांत कहते हैं भाई ये जो जगत को जिस रूप से आप देख रहे, जान रहे, समझ रहे, पा रहे हैं, तो इसी रूप से ही जगत को आप नहीं देख नहीं है जगत का स्वरूप, क्योंकि आप जिस आधार पर देखना चाहिए, जिस बल पर, ये जो चक्षु कर्ण नासिका जीवा, यही तो पांच इंस्ट्रूमेंट आपके पास है जानने सुनने का, इससे अधिक तो नहीं है, तो इसे जानने सुनने के पांच इंद्रियों को अगर आप स्टॉप कर सकते हैं तो फिर आपके स्वरूप को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसको स्टॉप ही नहीं कर पाते हैं ना, लेकिन सुसुप्ति में जाकर के वो लीन हो जाते सब अपने सारा कर्म। इसलिए ये भी हमारे संस्कार में है, वेदांत का ये भी मान्यता है, ये सबको सुसुप्ति भी नहीं आती है ना, तो ये सुसुप्ति भी नित्य प्रति के संस्कार में है, और ये काम करके वहां जाते हैं तो वो सुसुप्ति में जाकर के कुछ देर रेस्ट लेकर के पुनः, तो इसीलिए महाराज वहां जाकर के सब कुछ विलय हो जाता है, और विलय हो जाने मात्र से स्वप्रकाश जो चैतन्य है वो सुख स्वरूप है, उसका प्रकाश आने लगता है। तो पहले आवरण को हटाओ, जलाने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वप्रकाश है, उसको देखने के लिए अन्य कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, परंतु करना क्या है, ये जो आवरण परत दर परत, ये आवरण जो आपने हमने चढ़ा रखा उसको केवल हटाना है। तो इसीलिए यहां ये उसी को बतला रहे कि चिदात्मत्वात् सुख स्वतो भाति, भाई वो चैतन्य जो है सुख स्वरूप है, चैतन्य में सुख रूपता है, उसमें सुख को आधार, सुख को लाना नहीं पड़ेगा, वो तो सुख स्वरूप है, केवल आप अपने इंद्रियों को विलय करो तो उनका जो सुख रूपता है वो प्रकाश, वो आनंद आपको अनुभव होगा। और वो कैसे हो रहे, उसको कैसे जाना जा रहा है? ततः अज्ञानधि, अज्ञान बुद्धि के द्वारा आप जान रहे, यही अगर ज्ञान के द्वारा जानते हैं तो मुक्ति, और ये अज्ञान के द्वारा जान रहे हैं, तो इसीलिए महाराज आप जैसे ही व्युत्थित होते हैं पुनः ये प्रपंच में हम इसीलिए परामर्श अनुभूते अस्ति, परामर्श अगर है तो जरूर अनुभव है। और अनुभव महाराज चिदात्मत्वात् वो अनुभूति जो है चैतन्य का स्वभाव है आनंद रूपता, और इसको अज्ञान वृत्ति के द्वारा ज्ञान बुद्धि के द्वारा ही आप जान रहे हैं। ठीक है, इसका टीका कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।